چې د یو سړي طاقت نو د منځو قاعدن په داسې حال کې چې په ناستی په ناسته باندې موز نشي کولی، اذا لم یطق، کله چې د یو سړي طاقت نه وي د منځو قاعدن په ناسته، نو صلا علی جنب، موز دی وکي علی جنب په داسې حال کې چې دی اودی وي په خپل اړخ باندې، په اړخ باندې دی اودی شي او موز دی کوي او د رکوع د سجدې په وخت کې دی اشاره کوي، نو هغه به څنګه اودی کیږي؟ زموږ فقهاو ویلي دي لکه مثلا دا علاقه، نو دا علاقه به داسې چې سر به شمال ته کي، خپې به جنوب ته کي او پخی طرف باندې به دغه شي اودی شي، نو چې پخی طرف باندې اودی شي نو مخ به یې قبلې ته شي. دا طریقه هم جایز ده، خو د دې نه ښکلې طریقه فقها دا ښیي چې نه خپې به قبلې پلو کي، سر به مغرب پلو کي، دې سر ته به څه بالخ کی دي لګوچت چې لګوچت شي، او دا خپې چې دی نو غزۍ دی نه لږ دی راغونډې کي او موز دې کوي. نو کله چې طاقت نه وي د یو سړي د مانځه په ناسته، نو صلا موز دې وکي علی جنبنا په اړخ باندې. اوس ګورئ د دې دلیل پیش کوي. وقال عطاء، او اوی حضرت عطاء لوی شان والا صحابه تابعی دی، اوی عطاء سوی، اذا لم یقدر، کله چې د دې سړي قدرت نی علا ان یتحول، و دې خبره چې دې مخو ګرځی الی القبلة قبلیتا، یو سړی بیمار دی او دسې بیمار دی چې دې قدرت نه لري چې زه مخ قبلیتا وګرځم، او داسې مخ دی پروت تی کټ کې سخت نغه دی، اپریشن یې کړی دی او دې قدرت نه لري چې دې مخ قبلیتا وګرځی، نو عطاء صاحب وی اذا لم یقدر، کله چې دا سړی قدرت نه لري علی ان یتحول، و دې خبره چې دې مخ وګرځی الی القبلة قبلیتا، نو سجلی وکي صلا، مونځ دې وکي، حیث کان وجهه، کم طرف ته چې د ده مخی. دا د حضرت عطاء دا اثر او دا قول دی راواغشته او د خپلې ترجمة الباب د پاره دلیل وګرځو. مدالی خیال لري ترجمه څه ده؟ چې د یو سړي قدرت په ناسته نی، نو مونځ دې وکي او پروت دې وي، او دلیل ورلشته پیش کوي حضرت عطاء به وي چې د یو سړي قدرت نی چې دې مخ وګرځی قبلې ته، نو مونځ دې کوي چې چرته د ده مخی. اوس طالبان سوال کوي چې د قول د عطاء، د حضرت عطاء د خبرې او د سرنامې سره څه مناسبت دی؟ سرنامه خدا ده چې په ناسته سړی مونځ نشي کولی نو پرېدی وځي، او د هغې دپاره دلیل پیش کوي د عطاء صاحب قول. نو عطاء صاحب کې خدا سې دی چې سړی مخ قبلې ته نشي کولی، نو چې چرته کم طرف ته مخ کولی شي بس مونځ دې کوي، د دې څه مناسبت دی؟ امام بخاری رحمه الله د عطاء صاحب د قول او د ترجمة الباب مناسبت د څه دغه کوي چې ګوره مخ قبلې ته فرض دی که نه دی؟ مخ قول په مانځه کې قبلې ته فرض دی، خو چې د یو سړي قدرت د مخ کولو نی، نو د عجز کېدو په وخت باندې دا فرض که د نه پاتې شو خیر دی. خیال دې نه دی، مخ قبلې ته کول دا فرض دی، خو د ضرورت په وخت کې د عجزۍ په وخت کې که د مخ قبلې ته نه کو ام خیر دی. دقسې په مانځه کې ادرېدل فرض دی، خو چې قدرت دې نه وي کېنه، کېناستل فرض دی، خو که کیناستو وستیم نونو دا فرض درته پاتې شو دغه شه لکه د مجبورۍ د وجې نه مخ ګرځول قبلې ته دا معاف کیږي دا فرض معاف کیږي نو دقسې د مجبورۍ د وجې نه ادرېدل چې قیام دی او کیناستل چې هغه قعود دی دا معاف کیږي. حدثنا دانو غن عبد الله غن ابراهيم التحمان قال حدثنا حسين المكذب وغن ابن مريد غن عمران بن حسين قال حسين مكذب كستاسو خيال وابل رسو ده حسين صفات راغ معلم تعليم ورکون كي ندل تراغ مكذب مكذب دي تاوي چنورو تا خط او كتابت خي نو یو شی دی هلته معلم ته کې راغی مکاتب. مکاتب معنی چې نورو خلکو ته خط و کتابت ښیي. عن ابن بریده عن عمران ابن حسین قال حضرت عمران خپله واقع بیانوي کانت بی بواسیرو وی و په ما باندې بیماری ده بواسیرو زه د بواسیرو بیمارم فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تپوسو کو د پیغمبر علیہ السلام نان صلات په بارد منځکی فقال رسول الله را تویش عمران صلی قائما مسک و پولاڑا زکه په فرض منځکی قیام فرض دی فإن لم تستطیع کشر استا طاقت نو د ولاړی نو د مجبورۍ په وخت کې دا فرستانه ساکت شو فقاعدا نبيا منسكا و پناستا فإن لم تستطوي كشرستا طاقت نو دا ناستي دون بیمار وي چه كي ناستيم نشوي اكثر سڑي كيني دا زيب يا سوزي نو فعلا جنب نبيا منسكا و پا عرخ بانده بس پا عرخ بانده سملا پسير او بيا منسكا و دا غدر آغي. بابون دا يو بل باب دي اذا صلى قائدا ثم صح ووجد خفتا تمم ما بقي. یو سړی بیمار دی غریب قیام نشی کولی چې قیام نشی کولی نو دو رکعت پناسته وکړه چې دو رکعت پناسته وکړه الله پاک دې روخ که صحت پکې راغی چې صحت راغی نو دی بسې چلو کی پابسی دریم او سلورم رکاته به په ولاړه باندې وکړي. خیال لري یو سړی دی بیمار دی د بیمارۍ د وجې دی ودرېدی نشي چې دوه رکات یې وکړه یا یو رکات یې په ولاړه په ناسته وکړه الله دی روخ که په بدن کې سپکوالی راغی چې سپکوالی راغی نو دی څه چل کوي دی به څه کوي وی دی به پاسي او مونځ به په ولاړه باندې وکړي. اذا صلى قائدا کله چې مونځ وکړي یو سړی په ناسته مونځ کوي شروع دی یو رکات دوه رکات یې وکړه ثم صح بیا د مانځه په منځ کې دی روغ شو او وجد خفتا یا د اوموند سپکوالی پوره خو روغ نه شو خو لږه بیماري کمه شوه نو تمم مونځ به په ولاړه باندې پوره کړي مونځ به په ولاړه پوره کړي. اگر که دا بینا دا قوی پا ضعیف هسی دا خدا جایز دا مخکینی دو رکات پا ناست اکڑا اگر ضعیف دی او دو رکات رست چی دی پا ولالا بانده اکڑا خو خیر دا جایز دی اوز دا سی نده چه تا دو رکات پا دا گو که پا ولالا و بیا پا ناستا که نو تم ما پورا بکی ما بقی حقا چه کم پاتی دا یو. وقال الحسن حسن بصري رحمه الله وي چې ان شاء المريض كخو خوشي د بیمار نصلى ركعتين قاعده مزدو کی دو رکعت پناستا ورکعتين قائمه او دو رکعت دی په ولاړو کی. یو سړی بیمار دی زړه درزیږي ټول سلور رکعت مز په ولاړه نشي کولی نو آسانه ده دو رکعت دی په ولاړو کی او چې بیا ستړی شي نو دوه رکاته دې په ناسته وکړي. ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنها حضرت عائشة چې هغه د ټولو مؤمنانو مور محترمه ده، انها اخبرت هو دا حضرت عائشة اخبرت هو هغې خبر ورکړه د خپل شاګرد اوروله عائشه بی بی اولګېده د خپل خورین شاګرد حضرت عروه ته خبر ورکړه د څه شي خبرې ورکړه چې انها لم تر رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلی صلاة اللیل قائدا. حضرت عائشه به بیوی چې ما رسول الله نه دی لیدلی چې د شپې هغه تاجد په ناسته کړي، هغه به تاجد چې کول په ولاړه به کول. انها لم تر چې دی حضرت عائشه نه دی لیدلی رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله یصلی صلاة اللیل چې هغه به کو مز د شپې قاعدا په ناسته قطو بالکل بالکل ما رسول الله نو لیدلی چې هغه د شپې تاجد په ناسته کړي بلکې په ولاړه به کول، حتی تر دې پورې چې د آخر ورځو کې بیا هغوی بیماران شو بدن کې درونوالی راغی، حتی اسن تر دې پورې چې د هغه عمر زیات شو، اصل کې عمر زیات نو خو بیمار شو، نو بیا به دې تاجد به په ولاړه نشو کولی. نو بیا به طریقه سوه فکان یقرا قاعده، نو رسول الله به چې دی نیت وتړو او په ناسته به تلاوت کو، فکان یقرا نو هغه به تلاوت کو په تاجدو کې قاعدا په ناسته، په ناسته به تلاوت کو کو کو کو، هغه خو په یو یو رکات کې به سپارې ویلی، حتی تر دې پورې چې د رکو وخت به رانږدې شو، نو دقه وخت کې به ریاضه پاسېده. اوس وګوره، نیم رکات په ناسته او نیم رکات په ولاړه دام چیز دی، حتی تر دې پورې اذا اراد ان یرکع، چې رسول الله به اراده وکړه د رکو، رکو به رالنډه شوه، نو قام دې به ودرېد، چې ودرېد نو دا لږ تلاوت به کو، نو د هغه لږ تلاوت څومره و، فقرا نو هغه به ولوسته نحوا من ثلاثین په اندازه د دیرشو آیاتو او اربعین آیتن یا سلویخ آیات، دیرش یا سلویخ آیاتونه به نور په ولاړه ولوستل، دا نور تلاوت خو به په ناسته کو، بیا به پاسه وبدرېده، نو بیا به چې ودرېده او رکو به کوله نو دا دیرش سلویخ آیاتونه به ووي او څومه رکعه بیا به څه وکړه رکو وکړه. نو دته دا مسله دغه کړه چې مطلب دا دی په ولاړه باندې مسکې او بیا کینی یا په ناسته باندې رکات وکي او بیا درکې دغه راشي لږ ښه شي او ودرېږې دا هم صحیح ده. ان رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو سلمہ چې د حضرت عبدالرحمن ابن عوف زوی دی د حضرت عائشې نه روایت کوي، هغه عائشه چې د مؤمنانو مور ده، دا وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا د الله رسول کان یصلی، هغه به مونځ کو د آخر وخت کې چې د بیمارو جالسن په ناسته، په ناسته به یې تاجد کول، فیقرا نو رسول الله به تلاوت کو وهو جالس په داسې حال کې چې هغه به ناست، فاذا بقیا کله به چې پاتې شو من قراته د قرات دغه نه او د تلاوت دغه نه نحو من ثلاثین او اربعین آیتا په اندازه د دیرشو آیاتو یا او یا د سلویختو تلاوت به پوره کو، لږ غوندې تلاوت به پاتې شو یا سلویخ آیاتا یا چې دی دیرش آیاتا، نو بیا به سو قامه رسول الله به ادرید او فقرأها دغه دیرش یا د سلویخ آیاتونه به تلاوت وکړو و هو قائم، په داسې حال کې چې ولاړ به نیم رکات په ناسته شو نیم په ولاړه شو او ثم رکعه، بیا به رسول الله رکو وکړه ثم سجده بیا به رسول الله سجده وکړه د پیل رکاتو او بیا چې دی یفعل فی الرکعت الثانیه رسول الله با کو په دویم رکات کې مثل ذالک په شان ده دی. فاذا قضا صلاته چې کله به رسول الله پوره که خپل مونځ تاجد به پوره کړل د مانځه نه به فارغ شو نو ماته به راوکتل نو نظره ماته به راوکتل حضرت عشوی فان کنت یقضا که زه به ویښومه فان کنت یقضا که زه به ویښومه نو ما سره به خبرې کولې تحدث خبرې به یې کولې معیه زما سره بس ما سره به خبرې شروع کړې و ان کنت نائمتا او که زه به ودومه نو بیا به یې راویښولم نه نو استجاع د آرام دپاره به یې ډډه ولګوله بس چې ډډه به یې ولګوله اذان به وشو اذان پسې به بیا رسول سلم سنت وکړه سنتو پسې به بیا بار ووت. استاد صاحب بله سر نمک دی کتاب و سولات دی د مانځه باس دی نو ما وی یو قسم مونځ هم دی نه پرېږدي ښه هغه د مسافر مونځ او د بیمار مونځ او د ولاړې مونځ او د ناستې مونځ او د ملاستې مونځ دا ټول یې ته شروع کړي دي. دا مونځ هم درته بیان کړه یو رکات په ناسته او بل رکات په ولاړه دغه یو رکات چې دی نیم په ناسته او کې نیم په ولاړه او کې چې دی نه دغه وکړه نو اوس درته یو بل قسم مونځ بیانوي چې هغه ډېر اهم مونځ دی چې هغې ته تهجد وایي. نو د هغې سرنامک دی کتاب و تهجد دا کتاب دی په بیان د تهجدو کې دی کې به هغه حدیثونه تاسو ته بیانوي چې هغې کې بیان د سي د تهجدو د شپې راپاسېدل او مونځ کول دوه رکاته شي څلور رکاته شي شپږ رکاته شي اته رکاته شي او سړی وکړي په کلار باندې او بیا کوده کیږي او که نوده کیږي نو دته به راشي بیا اندازې خیر او برکت دی پکې. وایي که دې خلکو ته دا پته لګېدله چې په تهجدو کې څومره خیر دی په تهجدو کې څومره برکت دی نو دې به دې خلکو ته به چې کومو خلکو تهجد نه کول هغې ته به یې ویلې تاسو ناروا کوئ ناجیز کوئ. تهجد دا راځي دا ټکي ته ګورئ حجدا یهجدو د باب نصره نه راځي حجدا یهجدو حجود په عربۍ کې خوب ته وایي ښه اوده کېدل حجود په عربۍ کې خوب ته وایي دا حجود چې بیا تاسو باب تفعول ته وخیژوئ تهجدو نو تهجد معنی کوي ترک النوم للعبادت د پریښودل د خوب د پاره د عبادت ترک النوم پریښودل د خوب للعبادت د پاره د عبادت چې د الله عبادت کې مونځ کې دام تهجد دی تلاوت کې واپسې چې دی نو نور ذکر کې تهجد دا یو باس دی چې دا په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې څنګه و ځینې علما دا وایي چې تهجد په رسول الله باندې واجب و اصل کې تهجد په ټول امت باندې واجب و خو چې بیا دا پنځه موزونه فرض شو نو د امت نه دا واجبوالی ختم شو صرف دا مسله وه چې رسول الله باندې همداسې واجب پاتې و که نه نو بعضې خلک وایي واجب و بعضې خلک وایي چې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هم دا واجبوالی ختم شوی و. نن په امت باندې تهجد څنګه دی یو مشهور مسله ده یو چې حقیقت ته وګورئ نو هغه بله مسله ده. مشهوره مسله خو دا ده چې تهجد چې دی دا نفل دی که اوم کړه ډېر ثواب دی او که اوم نه کړه ګناه پکې نشته مشهور دا دی. لیکن چې حدیثو ته وګورئ نو د دې نه دا معلومیږي چې تهجد چې دی سنت مؤکده دا دغه دی سنت مؤکد دی رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی او همیشه هغه کړی دی. نو وی کتاب و تهجد دا کتاب دی په بیان د تهجدو کې بابون سرنامک دی التهجد باللیل تهجد کول د شپې چې د شپې سړی را پاسي او تاجد کوي. وقوله عز وجل، او بل په باره د دې قول د الله کې چې من اللیل فتهجد به نافله لک، د دې بیان به کیږي. من اللیل په بعضې حصه د شپې کې، الله خپل پیغمبر ته وایي په بعضې حصه د شپې کې فتهجد، ته شوګیرو کا به په دې قرآن مجید، د قرآن مجید په تلاوت باندې ترک نوم وکا، شوګیرو کا. من اللیل په بعضې حصه د شپې کې فتهجد، ته شوګیرو کا او تاجد وکا به په دې قرآن، خو نافلتن لکا، په داسې حال کې چې دا به زیات ستا دپاره. نافلتن لکا، پیغمبر ته وایي دا به یو زیات شی وي ستا دپاره، زیات شی. څه مطلب؟ چې دا تاجد ستا دپاره یو زیات شی دی. ځینې خلک وایي زیات دا مطلب دی چې موږ باندې پنځه مونځونه فرض دي، پنځه، خو پر رسول الله باندې تهجد فرض او واجب و، دا په هغه باندې زیات و. نافلتن لکه، په داسې حال کې چې دا زیات دي ستا دپاره. څوک دا وایي د نافلتن دا مطلب دی چې پنځه مونځونه فرض شو او دا تهجد ستا دپاره زیات شی شو، یو زیات نعمت دی، هم صحیح ده مدلی. لیکن ستاسو د حاشیې عجیبه غوندې خبره کړې ده. زمونږ تهجد بیل قسم دی او د رسول الله تهجد بیل قسم دی. موږ چې تهجد کوو نو زمونږ تهجد دی چې دا تهجد راپاسي سبب د مغفرت د ګناهونو زمونږ شي. زمونږ او ستاسو تهجد چې دی نو ما وی دا سبب د مغفرت د ګناهونو شي، خو ګورې د رسول الله داسې نه دی. د رسول الله ته ګناهونه نو چې ګناهونه نونو هغه دپاره سبب د مغفرت نشي، هغه دپاره یو زیات ثواب شي. زیات داسې ګناهونه نشته چې هغه کور پې پوره شي، زیات شی تیار تازه شی ورته پاتې شي. نو په بعضې حصه د شپې کې ته تهجد کوه په دې قرآن، په داسې حال کې چې دا به یو زیات عبادت ستا دپاره. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان بن ابي مسلم عن داوود بن سمره ابن عباس قال دلتا دي روایت تا گوره خانو دی با پی بیا رازی. سلیمان ابن ابی مسلم چې روایت د تاوس نکی نو پا ان سره کی گنا نو دا ان انشوا پا ان که گوره دا یقین نوی چې دی شاگر دا خبر دا دا غن اوریده لده دا استازنا، مدلی خیال لده. او بیا تاوس ری و آقاوی دا اوریده لده دا عبدالله ابن عباس نا. قال عبدالله ابن عباس وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا قام، د رسول الله دا طریقه و چې کله به هغه پاسېد من اللیل په شپه کې، د شپې به رسول الله پاسېد، او څه دپاره؟ یتهجدو، د دې دپاره چې هغه به تهجد کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې د تهجدو دپاره پاسېد نو قال، هغه به داسې ووي، کله دا دعاګانې کړي دي، کله نورې دعاګانې هم کړي دي، خو اکثر به دا دعا کوله. څه به وي؟ اللهم لك الحمد، یا الله خاص تا دپاره دی صفت، یا الله تمام تعریفونه او صفتونه خاص تا لدی، او الحمد لله چې الله په ربا تا په ما باندې فضل وکړو او توفیق دې راله راکه د راپاسېدو چې د شپې زه راپاسېدم. اللهم لك الحمد، یا الله خاص تا د پاره دی تعریف او صفت، انت قیم السماوات والارض، یا الله ته نگران د اسمانونو او د ځمکې، یا الله د اسمانونو منتظم او د ځمکې منتظم او نگران رب اغتی، یوازې د اسمانونو د ځمکې نه، ومن فیهن، او هغه څوک چې په اسمانونو په ځمکه کې دي، که هغه ملایکې دي او که انسانان دي. ولک الحمد، او یا الله ستا دپاره دی حمد، انت نور السماوات والارض، یا الله ته رڼا کوونکې د اسمانونو د ځمکې، یا الله اسمانونه ترنا کې یا الله زما کې ترنا کې د اسمانونو رڼا خو دا ده چې دا ملایکې دي پکې او عامه رڼا ده. د ځمکې رڼا کوونکې ښکلې خبره دا ده، الله چې ځمکه رڼا کوي په څه شي رڼا کوي؟ نو هغه په درې شینو رڼا کوي، بالانبیاء والعلماء والاولیاء. دا ښکلې ښکلې پیغمبران ورته رولیږي، ځمکه پرې رڼا شي، دا علما راشي، دا ځمکه پرې رڼا شي، دا پیران صاحبان او دا دغه اولیاء کرام دا راشي. نو بالانبیاء والعلماء والاولیاء ومن فیهن ولک الحمد انت ملک السماوات. یا الله تشی بادشاہ د اسمانونو وی والارض یو د ځمکې، انت ملک السماوات ته امته بادشاہ د اسمانونو د ځمکې، ومن فیهن او د هغه چا چې په دې اسمانونو په ځمکه کې دي، ولک الحمد انت الحق یا الله ته حق ته صحیح موجود، ووعدک الحق او وعده ستا چې دغه حق ده، یا الله چې تا کمې وعدې د مؤمنانو سره کړي دي د جنتونو د خپلې رضا دا حق دي، ولقاؤک حق او ملاوېدل تا سره دا حق دي، باس بعد الموت د مرګ نه پس بیا را ژوندي کېدل دا حق دي، وقولک حق خبر است هغه حق ده، رب تا چې کمې خبرې کړي دي هغه ټولې رښتیا دي، والجنت حق جنت حق دی، والنار حق او اور چې دی دام حق دی، والنبیون حق او انبیاء چې څومره دي دا ټول په حق دي، ومحمد صلی الله علیه وسلم حق دا پکې تخصیص بعد تعمیم دی، او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې دا څه خبرې کوي دا ټول حق دي، والساعت حق قیامت دا هم حق دی، اللهم لك اسلمت یا الله خاص تا د پاره ما ځان تابع کړی دی، اللهم یا الله لك خاص تا د پاره اسلمت ما دا خپل ځان تابع کړی دی، رب د سر نه تر د خپو پورې مې دا خپل ځان ستا تابع کړی دی، وبک آمنت او رب په تا باندې ما ایمان راوړی دی، اظهار د عقیدې، رب دا زما عقیده ده، وبک آمنت په تا باندې ما ایمان راوړی دی، وعلیک او خاص په تا باندې توکلت ما بروسه کړی ده، اعتماد او بروسه مې رب په تا ده، و الیک او خاص تا ته زه انبت رجوع کوم، په هره مسله کې رب زه تا ته رجوع کوم، وبک او ستا په طاقت او ستا په نصرت خاصم تو زه جګړه کوم. هغه د خولې جګړه ای دلایل چې مخالفینو سره دلایل ای، هغه د دلایلو هدایت هم ته ماته کې، او که هغه د تورې د دغه وی جنګي، وبیکا او ستا په طاقت او ستا په نصرت خاصم تو زه جګړه کوم د مخالفینو سره، و الیک حاکم تو او رب تا ته زه فیصله راوړم، چې څه فیصلې وي رب بل چاله نه وړم تا ته راوړم، نو چې رب زه د سر نه تر د خپو پورې ظاهرا او باطنا ربا ستا تابع یم، نو زما دا سوال دی، فاغفر لی ربا ته ماته مغفرت وکې، فاغفر لی ته ماته مغفرت وکې، ما د هغې ګناهونو قدمتو چې ما مخکې کړي دي، و ما اخرتو او هغه چې ما رستو کړي دي، ربا زاړه ګناهونه هم راته معاف کې، آخري ګناهونه هم راته معاف کې، و ما اسررتو او هغه گناهونه چې ما پټ کړی دي، و ما اعلنتو او هغه گناهونه چې ما ښکاره کړی دي، رب تمام گناهونه را ته معاف کړي. طالبان سوال کوي ستاسو حشم وی رسول الله خو د ګناه نه پاکو، دا بیا ولې وی رب ما ته مغفرت وکړي د هغه گناهونو چې مې مخکې کړي دي، رستو مې کړي دي، ښکاره مې کړي دي، پټ مې کړي دي، دا ولې وی؟ وی من وجهین، د دوه وجو نه رسول الله دا خبره کوي. ښه، یو دا دی، یو مونږ یو، یو دا کامل خلک دي، ګورې مونږ وایو چې زما عمره پاک سړی بل نشته، تبا وې زما عمر پاک نشته دی، لیکن چې بزرگانو لورشه نو چې هغه نه تاسو کې وای بزرگان وای غټ ګناګار زما نه بل څوک نشته دی. رسول الله چې دا خبره کوي مدلی تواضعا وهضما لنفسه، رسول الله خپل عجزی بیانوي، خپل کمزوری بیانوي، او د خپل رب عظمت بیانوي. دا خپل عجزی، دا خپل کمزوری، دا خپل رب عظمت ته مخامخ کړی ده او وی رب زه ډیر ګناګار یم. ګناګار نه دی خو د ډیرې تواضع د وجې نه رسول الله دا خبره کوي، او دا د کاملینو دا طریقه ده. مدلی خیال دی حزمن یا تواضعن دا خبره کوي. دویمه وجه دا وی تعلیما لامته، رسول الله د خپل امت ته مونږ او تاسو ته دا تعلیم راکوي چې ګوره د رسول الله په شان هستي دا ټکې وی، نو په کارو چې مونږ وایو، په کارو چې مونږ راپاسو، چې دا وایو که دا نور نشو ویلی، نو چې دونه خو وایو که نه، چې رب اغفر لي ما قدمت و یا رب زما مخکینی ګناهونه راته معاف کې، آخري راته معاف کې، چې مې ښکاره کړي راته معاف کې، چې مې پټ کړي دغه راته معاف کې. انت المقدم و انت المؤخر، رب ته مخکې کوونکې او ته رستو کوونکې. انت المقدم رب ته مخکې کوونکې، کله نا کله رب ته خلکو له توفیق ورکې نیک اعمالو ته مخکې کې. او انت المؤخر رب ته رستو کوونکې، کله نا کله انسان ته مقده ګناهونو راشي لیکن الله توفیق د انسان له ورکې د ګناهونو نه را رستو کې، نو رب ته مخکې کوونکې او ته رستو کوونکې. د بدو اعمالو نه رستو کوونکې ته، نیکو اعمالو ته مخکې کوونکې ته. لا اله نشته د معبود بر حق لیک د عبادت الا انت مگرم ته. دسې وی او قال، یا دسې وی چې لا اله غیرک. قال سفیان، سفیان ابن عوینه هغه ځای کې د سلیمان ابن ابی مسلم شاګرد دی، نو دا سلیمان ابن عوینه سفیان ابن عوینه وی چې وزاد عبدالکریم، دلته خو دغه دی که نه سلیمان روایت کوي، لیکن بل راوی چې هغه عبدالکریم دی او مشهور په ابو امیه دی، هغه پکې دا ټکم زیاتوي چې ولا حول ولا قوه الا بالله. مدلی خیال لري د سلیمان په روایت کې خو نشته دی، هلته خو داسې دی چې لا اله الا انت بس خبره خلاصه شوه. خو د عبدالکریم په روایت کې داسې دی چې لا اله الا انت لا حول ولا قوه الا بالله. خله چې دا سړی وی تاسو ته ما وی هغه سند ته ګورئ ښه، سلیمان ابن ابي مسلم چې روایت کوي د طاووس نه، نو په ان سره کوي ښه، او په ان سره دا ضرور نه ده چې شاګرد دا خبره د استاز نه اوریدلي. اوس دلته زموږ شک شو چې سلیمان به دا خبره د طاووس نه اوریدلي که نه به یې اوریدلي. نو دلته دی وی قال سفیان، سفیان ابن عوینه وی چې قال سلیمان ابن ابي مسلم وی مونږ ته حضرت سلیمان ابن ابي مسلم وی چې زمونږ استاز دی سیرا ته وی چې سمعه، ځان غیب فرض کوي، سمعه دی سلیمان دا روایت اورېدلی دی من طاووسه، د چا نه؟ د طاووس نه. ګوره هلته په ان سره او سما ثابته نه وه، دې روایت کې سما ثابته شوه. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب فضل قيام الليل، دا باب دي د فضیلت د قيام الليل. الکه د شپې سړی را پاسي او تهجد کوي، د دې څومره اجر او ثواب دی؟ بس دومره اجر او ثواب دی چې الله په انسان کامل کوي، نو الله په انسان لوی مقام ته رسوي. دا باب دی د فضیلت د قیام اللیل، چې د شپې سړی پاسي او تهجد کوي، د دې اجر او ثواب او فضیلت څومره دی. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر قال وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر غن الزهري غن سالم غن ابيه قال حضرت عبد الله بن عمر وي چې کان الرجل او با یو سړی فی حیات النبی صلی الله علیه وسلم په زمانه د پیغمبر علیه السلام کې اکثر به چې رسول الله مونځ وکړه نو مخ به یې دې قوم ته راوګرځو چې را به یې ګرځو چې د چا څه ضرورت به و اکثر دا چا به چې خوبونه لیدلي نو دا خوبونه به بیانول او دا به اکثر د سهار مانځه کې و نو یو سړی به راغی خپل خوب به رسول الله ته بیان که رسول الله به ورته چې دی د خوب تعبیر بیان که زما به هم دا امید و چې ربه مال هم دا دغه راکړي چې زه دا خوب وینمه او رسول الله ته بیان کم او دی مال تعبیر دغه راکړي نو او به یو سړی په جون د پیغمبر علیه السلام کې ازاره رؤیا کله به چې هغه ولیده خوب د رسول الله زمانه کې به چې یو سړی خوب ولیده نو قصه دا خوب به بیان که علی رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته بیان به که پیغمبر علیه السلام به ورته دغه تعبیر ورکه فتمنیتو مام دا امید کو ان ارا رؤیا چې زه ووینم یو خوب او فاقصها او زه دا بیان کم علی رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته ما بم دا خواهشو چې ربه زاس یو خوب ووینم چې هغه بیا راشم او رسول الله ته بیان کم یو ځای کې به راته راشي د ځان نه شکایت کوي وی ما د ځانه دا شکایت کوو چې ما کې څه خیر نشته او که ما کې خیر وي ما به یو خوب لیدلی وي او رسول الله ته مې بیان کړی وي وکنت غلاما او مزه الک شابا نوجوانا الکوم او نوجوانوما وکنت انامو کور کې مې ځای نو کم ماشوم چې هغه نوجوانی او وادی نی کړی ګورئ د اکثرو خلکو به د هغه ماشومانو الکانو کور کې ځای نی وکنت غلاما اوم زه الک شابا نوجوان او انامو فی المسجد اوده کېدم په جومات کې علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه د پیغمبر علیه السلام کې د پیغمبر اسلام په زمانه کې به زه جومات کې اوده کېدم او دا مې تمنا وه چې ربه یو خوب مې لیدلی وي چې ګورو ومې لیده فرأیتو فی النوم ما ولیده په خوب کې ګورم دوه ملیکې دي او راغلی او زه یې کلک ونیوم او روان یې کړم داسې د اور یو کنده د هغې ته یې بوتلم فرأیتو فی النوم ما ولیده په خوب کې کأن ملکینی لکه تا به وي چې یو دوه ملیکې دي او اخذانی هغې دواړو زونی ولمه د ملیکو په شان دوه کسانو او هغه زه رالم زی ونیوم فذهبا بی زه بوتلم الی النار اور ته دوزخ ته بوتلم نو چې زه ورلم د دوزخ دا دغه نه دی دا داسې کنده وه او د کندې دا خوله داسې جوړه شوې وه لکه دا تاسو چې د کوی خوله جوړوئ څنګه داسې جوړه وه فاذا هی متویتن پس ناګنه دا اور کنده چې وه متویتن هغه جوړه شوې وه که تویل بئرې په شان د جوړېدو دا کویه لکه د کوی هغه خوله چې خلک په تیګو میګو باندې په خښتو جوړی دقسې جوړه وه واذا لها قرنانې او ناګنه د دې کوی د دې اور دپاره قرنانې دوه طرفونه وه قرنانې د کوی قرن که ستاسو خیال دی کوی ته یو طرف تم لرګي وي بل طرف تم لرګي وي داسې دا سر کې داسې دغه یي په دې منځ کې ورته دلته هغه سرخۍ خي او هغه خلک هغه رټه دغه پرې راوباسي واذا لها ناګنه د دې کوی دپاره د دغې کند د جهنم دپاره قرنانې دوه طرفونه وه او چې ګورم داسې سر مې ورښکاره که نو سړي دي پکې واذا فیها اناس ناګنه په دغه اور کې اناس یو ډله وه د خلکو او داسې ډله وه چې پیژندل مې زما د زمانې خلکو قد عرفتهم چه ما پیجندلو فجعلتو نوز شروشم رابانده یروس پا خوب کرالا شروشم اقولو ویمی اعوذ بالله من النار دامی وی پنی غوارم پا لا بانده دورنا خیر دی دو ملیکو زدی ورطا راوستم چه راوستم او یریگم قال عبدالله سی وی چه گورو بلا ملیک را للا فلقینا نمیلوشو زمانگ سرا دا بدا سی فلقیا دا یه بزور وی ملوشو نازمانگ سرا ملکون یو لقینا چیشا بیلا مانه دا فلقینا ملکون آخر ملوشو زمانگ سرا بلا ملیکا فقال لی ماتوی او ما یریگا ولی یریگی پتا بانده یرا نشتا فقال لی مات دی دریم ملیکی وی لم ترع تبا اون یرولشی دا مجولی سی غدا خواه لم ترع دا تی پیخوای داری زوروای لم ترع تبا اون یرولشی پروام کو پتا یرا مرا نشتا خیر دا خوب و ما اولیدو فقصستوها ما دا دی بیانو که علا حفصه حضرت حفصه تزلالم خپل خور تا چه دا رسول الله بی بی محترمه دا اغیط امی دا خوب بیان که چه دا سی خور ما دا خوب اولیدو فقصتها حفصتو نو بیانو که دا دی خوب حضرت حفصه علا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام تا چه دا غسی زمان رور عبدالله خوب لیدلی دی فقال نو رسول الله وی نعم الرجل عبدالله دیر خسره دی عبدالله دیر خسره دی گوره کنه دا غل خوال دادی چه جهنم ور تراغی خو گروانو چولی شو پکی اگه بلا ملیکا و تا وی تبنن اونه یرولی شی دادا خوالی نخدا نعم الرجل دیر خسره چه دی اگه عبدالله دی خو اسه ویم صحابه خو لوی شان لري خو پورا کامل نده او پورا کمال وی پده رازی چه تاجود شروع کی کچری پورا کمال وی نو ده سر با ده کنده تر روسته شویم نوی ده دو ملیکو خو سو وقت پوری را وسته کنه او یرولی شو لو کانه یسلی من اللیل کاش چه ده موسکولی ده شپی معلومی گی ده شپی منزو دا انسان سکه نعم الرجل تی جوری خسره او خسره اغش صفت جوری جاگی که کمالی وکان بعدو او عبدالله پس دادینا فوران پا دی عملو که سر دیر معمولی بر عبدالله سی بوده که دا نور طول اشبه بشوگیر کولا وکان بعدو او دا عبدالله بعدو پس دادینا لا ینامو من اللیل اغا بنو دا که دا پشپک الا خلیلا مگر لگو Mm-hmm.